yebi sana moto te mama Louise na ya Benoît oya kana kabela bino basisi ala bina ngai be andi na ko benga benga yo yaka pepe ni nanga na pesa la susi ala bi lidi fort ou c'est le bino banana ngai oya ka pepe ni nanga na pesa maloba e so même Michel